to jedna z nich. Spróbuj sobie wyobrazić ten w papierach szyb 5 lat temu. Pokój na końcu schodów i spisany protokół w nim. Tajemniczy powód wrogów, każdy ma wielu, nawet jak o nich nie wie. Wystarczy problemów, dzisiaj daj spokój z gniewem, ten niepokój chlebem tego społeczeństwa. Szkoda, że daleko Eden, sam bym problemy tam przesłał. Sprawa dla reportera, masz zagadkę przypadkiem. Co niejasne, tu kamufluje prawdę prawnie. Nie dojdziesz ilu sprawców mordu, choć wielu dopuszczało się już samo sądu. Otwórz oczy, pomyśl o swojej śmierci. Nie licz na pomoc jej dowodem olewnik. Na progu tragedii spraw poza ekranem to większa tajemnica niż kto zalił papałę. To nasz rebus szpiegów, kraina węgle, gdzie kolory widziane z góry tobie liczę. Rubień namaszczenia sakrament zmienia tylko stan ducha. Daj młodocianych bogów jeszcze raz byś nie upał. Daj młodocianych bogów czas by wyjaśnić. To nie tak, że kto pierwszy ten zginie ostatni. Jeszcze raz w sytuacji niby bez wyjścia zawodzi nas umysł, nie dając tak żyć na wieczór, bankiet, salony, coś dla wyższych sfer. Blast dodatkiem do zbrodni, zło w nas niszczy lęk. Nie ma tu uczuć, współczucia, trosk bliskich, tylko dźwięk, gdzie od gołdy tłuczone kieliszki. Niby wszystko normalne, choć pozory myłe. Przyjrzyj się dokładnie, a zobaczysz, kto zginął. Zbrodnia ma wiele imion, wszystkie prawdziwe ponoć. Los, pech, przeznaczenie, oddaj młodocianym bogom. Była krew i wiadomość, 5 lat od zdarzenia. 5 lat, tajemnic, przypuszczeń domniemań. Organy ścigania, chuj z nimi, nic nie wróci od zaraz. Mimo starań tej chwili, ile podejrzeń, tylu podejrzanych. Pretensje o koneksję w mieście to jak nawyk. Nie pytaj, kto zabił, nikt nie powie ci teraz. Choćbyś sam miał pistolet i chciał do nas strzelać. Tu szum rodzi hałas, hałas rodzi panikę. Panika już nie dla nas, krew zalała już krytykę. To nie alarm, a życie ryzykiem dla istot. Wtedy nikt o tym nie wiedział, dziś wiemy, zginął hip-hop. Młodocianych bogów, czas by wyjaśnić. To nie tak, że kto pierwszy ten zginie ostatni. Jeszcze raz w sytuacji niby bez wyjścia zawodzi nas umysł, nie dając tak żyć nam.